Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor coronatoegangstesten. De Kamer wil wel dat er een regeling wordt getroffen voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, is het redelijk om een eigen bijdrage te vragen, zei demissionair minister De Jonge. Hij hoopt dat de maatregelen een extra stimulans vormt voor mensen om zich alsnog te laten vaccineren. Maar van dwang of drang wil de minister niet spreken. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een vaccinatiebewijs, een negatieve test of een verklaring dat iemand corona heeft gehad. Het vliegtuig met 35 Nederlanders die zijn geëvacueerd uit Kabul is geland op Schiphol. Het toestel kwam iets over 11 aan, een paar uur later dan verwacht. De Nederlanders vlogen eerder vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Tbilisi in Georgië. Intussen zijn ongeveer 50 Nederlanders teruggehaald uit Afghanistan, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Morgen staan meer evacuatievluchten gepland, maar om hoeveel vluchten het gaat is niet bekend. Eerder zei het ministerie van Defensie de komende tijd zo'n 3 keer per dag naar Kabul te willen vliegen. Een nieuw Nederlands ambassadeteam is aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat team bestaat uit ambassadeur Weigers, een consulair noodteam en 62 militairen die voor de beveiliging moeten zorgen. Het team gaat op de luchthaven verder met het mogelijk maken van de evacuaties, meldt Buitenlandse Zaken. Het team vervangt de medewerkers die zondag van hun bed werden gelicht en door de Amerikanen naar het vliegveld werden gebracht. Daardoor trof Afghaanse ambassadepersoneel zondag een lege ambassade aan. De inzamelingsactie van Omroep Max voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg heeft ruim 2 miljoen euro opgebracht. Max maakte vanavond 3 live-uitzendingen vanuit Valkenburg. De eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow Op 1. Het weer, veel bewolking en geleidelijk wordt het overal droog. Vannacht vooral in het noorden wat buien en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen blijft het bewolkt met buien, dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik was op weg hier naartoe in een taxi. En een taxichauffeur liet mij zijn favoriete muziek horen. Toen dacht ik, wat is het toch belangrijk om naar elkaar te luisteren. Ik heb het gevoel dat ik hem beter heb leren kennen door 5 minuten naar zijn lievelingsmuziek te luisteren dan dat ik een half uur met hem zou lullen over zijn leven. Ja, welkom bij Mist Podcast. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, dit is inderdaad Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast. Violiste, componiste Julia Philippens. Wat een mooi verhaal dat je even vertelt met een boodschap ook. Luister gewoon naar elkaar. En bij voorkeur dus naar elkaars muziek. Ja, ja. Als je niks beter weet te zeggen, dan gewoon muziek opzetten. Wat liet hij horen? Hij liet een George Michael horen met een cover van Roxanne van de Police in een jazzversie. Want ik zei, ik ben jazzviolist, zei hij, jazz, ja, ik heb een mooie cd. George Michael. Ja, en wat zegt het nu over hem? Wat weet je nu? Nou, ik weet dat het een gevoelige man is, want hij houdt dus ontzettend van George Michael. Hij zegt wat hij het belangrijkst vond, was dat hij naar een concert ging en dat de stem van George Michael op dat concert niet onderdeed aan de cd. Dat vond hij heel belangrijk. En hij houdt ook heel erg van Morricone muziek, had hij ook laten horen. En toen vroeg ik ook, waarom vind je dit zo mooi? En toen zei hij, omdat het me raakt. Dus ik denk dat het een gevoelige man is. Mooi. Ja. Ik ben heel blij dat je er bent. Dit is een gesprek, een uur, waar ik misschien wel het meest tot nu toe naar heb uitgekeken. Laat het anderen niet horen. Want ik vind je een hele bijzondere violist en ik ben niet de enige die dat vindt. Ja, je werkt met invloeden van de jazz voornamelijk. Je hebt daar een grote liefde voor, maar ook vanuit de klassiek. Ik las ook ergens volksmuziek. Dat heb ik er zelf niet in kunnen herkennen, maar echt zo'n kenner ben ik misschien dan ook weer niet. Je mengt het allemaal samen tot echt vernieuwende, genre-overstijgende muziek. En dat doe je onder andere met Fuse. Dat is je ensemble dat je hebt opgericht. Ben je de frontvrouw van. En ja, het is gewoon een soort muzikale grenzen verleggen, opzoeken en overschrijden. En ik ben heel blij dat je er bent. Oh, dankjewel. Wat een heerlijke introductie. Ja, nou, graag gedaan. Maar waar is je viool? Ja, ik voel me echt ontheemd door mijn viool. Ik kwam hier dit mediagebouw binnen waar ik wel eens vaker kom om concerten even op de radio te spelen. En nu zonder viool. Ja. Wie ben ik, Milou? Wie ben ik zonder viool? Misschien weet jij het. Nee, ja, ik heb soms onderdelen van duo's ook hier. En dan begin ik meestal even met, ja, hoe voel je je ontheemd? Ja. Zo zonder je partner in crime. En voor jou is dat natuurlijk je viool. Ja, ik voel me, ja, maar het is echt zo. Ik voel me een heel klein beetje Naakt, inderdaad. Heb je hem elke dag wel even in je handen? Ik denk het eigenlijk wel. Ja, niet als ik op vakantie ben of zo. Ik kan dus wel heel goed op vakantie en dan helemaal niks doen aan muziek. Dat kan ik heel goed. Ik heb daar geen probleem. Ik mis het dan ook helemaal niet. Maar is het wel een soort werk? Het is werk op het moment dat ik me moet voorbereiden voor een concert. Dan is het gewoon uren maken. En dan moet je gewoon in vorm komen, net als een sporter, weet ik veel. Ja. Maar het voelt als... Ja, het klinkt echt super cheesy. Maar het voelt een beetje als thuiskomen als ik weer mijn viool naar mijn kin heb. Dan voel ik me veilig. Ik voel me echt veilig. Je liet me net ook een plekje zien onder je kin voor de uitzending. Ja. Een soort, want je vroeg aan mij of ik het ook had, omdat ik vroeger ook viool heb gespeeld. Ja. Niet genoeg, denk ik, want je hebt een soort eeltplek hier. Of, hoe noem je het? Hoe noem je het? We noemen het altijd een vioolplek. Vroeger op school dachten ze dat het een zuigzoen was, maar het is dus een vioolplek. En dit is nog heel bescheiden, hoor, deze. Want je hebt ook echt mensen die met pus... Dat er echt pus uitkomt en dat het hard wordt. Ja, het is echt, het kan... Ik wist helemaal, ik dacht, dat weet jij wel. Dit is echt de eerste keer dat ik daarvan hoor. Ja, dus als je dus iemand ziet lopen met een plek onder zijn kin, dan is het meestal een violist. Dan weet je dat. Of een zuigzoen. Voordat we echt gaan beginnen, je hebt hier een boekje voor je liggen. Vertel even, wat is dit voor boekje en wat staat er allemaal in? Dat was een geheim, Milou. Oh, maar mensen kunnen meekijken gewoon via de webcam. Oh, dat is ook zo. Het is hartstikke beeld. Nou, dit is een boekje en dan schrijf ik dan wel eens... Nou, dit kreeg ik trouwens in de coronacrisis van Lidie Blijdorp, celliste. Hele goede celliste. Mm-hmm. Die gaf me dat boekje en er staat... daar schrijf ik dan... gedachtenzin, maar ook Sinterklaasgedichten. Want ik zie hier ook een Sinterklaasgedicht. Sint heeft verschillende verlanglijstjes mogen ontvangen dit jaar. Ja, dus het is een Sinterklaasgedicht. En wat je me al hebt voorgelezen, een stukje over Bach. Over de nieuwe Bach. Oh, ja. Nee. Wil je dat nog even doen? Want dat vat het ook zo mooi samen. Ja, waar precies. We het allemaal maar dat staan hebben. Alleen kernwoorden, dus dat moet ik nu bedenken. Dat was inderdaad... In de 20e eeuw waren ze in Amerika op zoek naar de nieuwe Bach. Wie is onze Bach in Amerika, weet je? Maar... In New Orleans liep er een klein jongetje, een klein zwart jongetje rond. En die hebben ze over het hoofd gezien. Dat was Louis Armstrong. Dat was eigenlijk de nieuwe Bach. Dat was eigenlijk, ja, de nieuwe Bach. Een nieuwe muzikale genie. Ja, maar inderdaad. Maar in een ander genre. Ja. Ja. Ja. Mag je Louis Armstrong jazz noemen? Ja, toch? Zeker. Nee. Ja, toch? Een van de grondleggers van de jazz. Ik alles te twijfelen. Nee, nou ja, en die werelden komen zo mooi samen. En dat doe jij ook in je muziek. Dus ik vond het wel een mooie quote die je net even voorlas voordat we begonnen. Ja. Wat gaan we nou doen het komende uur? Jij hebt mij een heleboel muziek gegeven. En een heleboel geluiden. We gaan kijken waar we aan toe komen. Ik heb jou één geluid teruggegeven in de vorm van een podcast. Ja. Die gaan we aan het einde samen bespreken. Dat is geworden Vlot. Van Margriet Vromans en Benjamin de Bruin. Gaat over Marius Vlothuis, een componist die leefde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Alvast in één woord, wat vond je ervan? Ik heb een Engels woord. Horrifying. Hoe zeg je dat? Afschrikwekkend. Toch afschrikwekkend. Één woord, oké. Ik zeg niks meer. Afschrikwekkend. Goed. Gaan we tegen het einde van het uur verder over praten. Om je wat verder aan de luisteraar voor te stellen en even wat muziek ook van jou te luisteren. Hier van jou een audioportret. Op mijn 15e ontdekte ik jazz. En toen had ik heel erg twee verschillende werelden. Eén wereld waarin ik veel studeerde. En één wereld waarin ik gewoon naar mijn favoriete muziek luisterde. En dat was jazz. En ik heb nooit gedacht dat ik dat bij elkaar kon brengen. Dat heeft heel lang geduurd. En onze gast hier is Julia Philippens. Een bijzondere violist in de positieve zin van het woord. Thuis in jazz, klassiek. En in alle muziek die daar ook een beetje omheen zweeft. En dat bewijs je telkens weer ook met Fuse, jouw ensemble waar we je op televisie en op verschillende podia mee zien. En waarmee je ook altijd op zoek bent naar nieuwe muziek, waar jullie ook nieuwe paden betreden. En ik las dat jij bij het conservatorium bent afgestudeerd met de woorden: een unieke baanbrekende violiste met een radiante podiumpresentatie. Fuse-muzici zijn echte lezers. Ook Julia laat zich graag door boeken inspireren. Ik merk ook dat als ik gewoon een boek ga lezen, dat het juist me helpt ook met componeren. Omdat je bijvoorbeeld... Ik las net iets over Simone de Beauvoir. Las ik een quote, ben ik in haar gedoken, zeg maar. luisteren nu naar Orawa van Fuse. Ja. En ik heb het, als ik naar de andere albums ook luister... Deze komt van Studio 3, het laatste album wat eruit is. Maar ik heb het nu ook weer... Het heeft iets onontkoombaars. Als je ernaar luistert, je moet ernaar luisteren als het opstaat. Dat is heel leuk om te horen. Ja, je moet wel bij je microfoon een beetje blijven zitten. Kijk, hier. Ze vond het heel leuk om te horen luisteren. Ja. Nee, dit is echt heel erg stom. Maar hebben we dit serieus opgenomen op ons derde album? Ik wist dat niet eens. Wat erg. Ja. Ja. Oh, hoe gaat het dan, een album maken bij jullie? Ja, maar dan moet je mij hebben. Wacht even. Hebben we dit serieus al opgenomen? Nou ja, ik geloof het wel. Ik heb het zelf ook zien staan. En Luc, mijn lieve redacteur, heeft het album gemaakt. Iedereen wordt helemaal gek. Fuse lacht me helemaal uit. Maar goed, dat maakt ook helemaal niet uit. Het is in ieder geval wel, jullie hebben het wel gemaakt. Ja, zeker. We voeren het heel vaak uit ook. En het is een van mijn lievelingsstukken. Omdat dit een stuk is wat ik speelde toen ik een jaar of 15 was. Zo. In een strijkorkest met 21... Het is geschreven voor 21 strijkers. Hè? Het is een geweldig stuk. Mm-hmm. Dus iedereen van het orkest heeft een eigen partij. Normaal heb je dat niet. Hè? De eerste violen hebben allemaal dezelfde partij. De tweede violen allemaal dezelfde partij. Maar iedereen heeft een eigen rol. En dat vond ik geweldig om dat te doen. Maar hoe speel je dat met 6 mensen van Fuse? Het stuk wat voor 21 mensen geschreven is. Vertel het maar. Nou ja, toen hebben wij wat we net hoorden namelijk. Dat was een uitzending met van Bodie Witteman. Toen speelde met Marimba. Ja. En wij hebben dus de marimba. Wat is de marimba ook weer? Dat is een grote xylofoon, zeg maar. Ja. En dan heb je dus in je handen heb je soms al 2 stokken per hand. Dus je kan heel veel verschillende noten kan je intoetsen. En als je dan 2 marimba-spelers hebt, nou, dan heb je dus 8 spelers. Dat gaat exponentieel. Dat gaat snel omhoog. Dus op die manier hebben we toen Fuse Extended hebben met de marimba's hebben dat toch wel goed kunnen brengen aan het publiek. In ieder geval een paar stemmen moesten we vergeten, maar we hebben het goed gedaan. En dit hebben we live opgelost door met een sample te spelen. Dus onze drummer had onder zijn... Die heeft dan een pad naast zich. Mm-hmm. Met allemaal verschillende geluiden. En hij kan dan een soort van MIDI aanzetten. Wat dan meeloopt. Hij kan het aantoetsen en dan meelaten spelen. Zonder dat er iemand dat actief aan het doen is. Precies. Dat is gewoon opgenomen. Ja, dat hebben we gewoon. Vet. Dus, en waarom ik dus in de war ben, is omdat... Het doet er niet heel veel toe, hè? Nee, maar het is echt belachelijk. Maar natuurlijk, dit is het eerste nummer. Volgens de derde cd. Ja, ja, belachelijk. Precies. Ja, en de derde cd dus inderdaad. Want de eerste die heette Studio. Ja. Daarmee werden jullie genomineerd voor een Edison Klassiek. En het tweede album, Studio 2, kreeg daadwerkelijk een Edison. De publieksprijs in 2019. Ja. En dit is dus de derde. Ja. Ja. Weet je wat ik... Ik weet niet of ik dat moet vertellen, maar waarom niet? We zijn hier toch. Ja. Toen wij cd's wilden gaan maken... en wij gingen praten met grote recordlabels... toen vroegen ze ons, maar wat doen jullie nou? Zijn jullie nou klassiek of zijn jullie jazz? En toen kon ik daar geen antwoord op geven. Want ik dacht van, ja, beide niet, maar ook beide wel. Maar toen zeiden ze... Dus die mensen van die recordlabels, die zeiden van... ja, maar het moet duidelijk zijn. Want mensen moeten naar een cd-hokje lopen. Hè, in de Bijkorf of de V&D... moeten ze gewoon naar de juiste genres lopen... om jullie cd te kunnen vinden, of niet. Dan zei ik, ja, oké, maar dan moet er dus een hokje voor ons gemaakt worden. Want we hebben geen hokje. Want dit bestaat nog niet, of in ieder geval. Het is niet in te delen in jazz of klassiek. Dus toen we die Edison wonnen, die publieksprijs voor de tweede cd... Mm-hmm. Dat vond ik toen heel erg leuk. Maar waar ik nog blijer om was, is dat vervolgens er ineens in Concerto... dat is een cd-winkel in Amsterdam, op de Utrechtse straat... hadden we ons eigen... Jullie eigen bakje? Ons eigen bakje. Wat stond erop? Fuse. Dus geen genre. En ik heb nog even, toen we net die prijs hadden gewonnen... toen sprak ik nog wel even met iemand van een groot cd-label. En toen liet ik zien van... nou, de mensen, die hebben het wel begrepen. Die begrijpen wat het is. Of begrijpen het niet, maar het maakt ze niet zoveel uit. In welk hokje we te plaatsen zijn. Mooi. Dus je hebt uiteindelijk in je plekje... Ja, precies. En daar wil ik misschien ook wel weer uitbreken. Ja. Maar het is gewoon zo ontzettend achterhaald om nog steeds te praten in jazz of klassiek. En dan telkens dat we moeten uitleggen, er komen ook zoveel zinnen bij kijken. Ja, maar het is, en dat is ook jammer. Dus dan hoor je nieuwe muziek en dan zeg je, maar waar, in welk hokje mag ik dit stoppen? Dat is toch jammer? Ja, dat hebben we nodig als mensen, Julia. Ja, nee, dat is ook. En ik heb het zelf ook nodig, maar misschien in muziek, maar in muziek niet. Ja. En je hebt trouwens ook. Het is zo grappig. Ik zag vandaag een tv-programma. Ja. En dat gaat over een gezin. En die werd gevolgd voor de BBC. En die leven zonder grenzen voor de kinderen. Die kinderen gaan niet naar school. Er zijn geen grenzen. Geen hokjes. Geen hokjes. En die ouders die waren opgevoed met allemaal hokjes. Dus daarom wilden ze hun kinderen heel vrij opvoeden. Maar ik dacht, wat zielig voor de kinderen. Want je moet een hokje krijgen om eruit te breken. Als er helemaal geen regels zijn, ik zou doodongelukkig worden. Dus ik ben ook wel weer blij voor die mensen, voor de mensen van de CD-labels. Het is paradoxaal. Het is paradoxaal. Ja. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Julia Philippens. Laten we eens kijken waar het allemaal begon. En dat is eigenlijk toepasselijk genoeg met dit liedje misschien wel. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Doe, a deer, a female deer. Ray. Oh. Rap of concern. Ja, ik zag jou je handen naar je koptelefoon brengen. Ja, nee, maar ik ben echt zo verliefd op haar. Julie Andrews? Ja. Nog steeds? Ja, ja, blijkbaar. Verliefd op haar, want je kende haar al vroeg in je jeugd, volgens mij. Ja. En toen was je meteen verkocht. Helemaal verkocht. Ik kon die film. Ik wist ook, ik had die film één keer gezien. De film is natuurlijk The Sound of Music. The Sound of Music. En vervolgens, ik weet niet of je dat vroeger. Vroeger hadden wij dan videobanden, toch? Dus dan we hadden er 5 of zo. Dus ja. Die kijk je elke keer weer opnieuw. Want ja, je hebt er maar 5. En deze videoband, ik wist, als ik deze opzet, dan ben ik gewoon weer 3 weken van slag. Moet ik niet doen. Was ik gewoon. Waarom van slag? Ja, gewoon op wat voor manier? Gewoon, nou ja, ook mijn seksualiteit. Dat ik dacht, van, ben ik nou lesbisch? Of zoiets, dat dacht ik toen. Jij vond haar zo fijn om naar te kijken. Ja, ik was gewoon helemaal. Ze zat helemaal in me en dan vroeg ik me de hele tijd af, maar waar is ze nu dan? En wat is ze dan aan het doen? En wat denkt ze dan? En helemaal zo. Het ging echt over haar. Ja, het ging echt over haar. Maar ze zong dan ook heel mooi. En ik denk ook, ik wilde ook een beetje zoals haar zijn. Maar ik ben echt het tegenovergestelde. Dus zij, wat ik wel grappig vind, in Sound of Music speelt zij dus een rol van gouvernante. Mm-hmm. Waar ze heel erg tegen de kapitein zijn wensen ingaat. De kapitein is de vader van het gezin. Zijn vrouw is overleden en zij past op de kinderen. En die kinderen die zijn super gedisciplineerd, worden die opgevoed door die kapitein. Met een fluitje ook en zo. Die moeten dan helemaal in het gareel staan. En zij laat de kinderen spelen en zingen. En zo. En zij is dus een beetje enfant terrible in dat opzicht. Maar op een gegeven moment gaat ze in die film met hem trouwen. Nou, in de scène nadat ze getrouwd zijn, is ze. Is ze ingelijfd? Is ze helemaal ingelijfd. Ik weet nog wel dat ik als kind daarvan wel dacht van, waar is ze nou? Ja. Ja. Maar in welk opzicht ben jij dan helemaal anders dan zij? Nou, zij is dan wel zo iemand die dan op zo'n. Ik was toen. Zij zou dan op een feestje niet te veel drinken. En dan tollend eindigen ergens. En ik dan weer wel. Of ze zou altijd. Ik weet niet, gewoon. Maar het vrije, hoe je haar net omschreef, toen dacht ik, maar volgens mij ben je ook juist wel vrij en. Ja. Nee, dat is grappig, want net zei ik inderdaad van, ik lijk eigenlijk, ben ik het tegenovergestelde, maar als ik haar beschrijf in die film, dan is ze dan is ze wel een beetje zoals ik, dat ze eruit wil breken en zo. Alleen, ze blijft wel gewoon heel erg charmant. Ja. Terwijl ze dat doet en heel. Ja, hoe zeg je dat? Ik kan het niet uit. Ingetogen in haar vrij buiterigheid. Ik weet niet. Op een manier. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja. dat past wel ook bij haar, hoe je dat omschrijft. En in dat opzicht ben jij wel ook anders. Ben jij straalt meteen van alles uit. En zij heeft ook een soort van braafheid die jij niet hebt. Ja, precies. Denk die mis ik gewoon. Ja. Ja. En dat is niet erg, volgens mij. Oké. Nee. Hangt van de situatie af. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Ja, oké, we kunnen hem wel helemaal af laten spelen, maar hartverscheurend nog steeds, die mama's, hè? Ja, het blijft. Oh, jeetje. Gewoon genieten. Dit is zo genieten. Ik heb dit werd voor het eerst opgezet. Ik was op de middelbare school in muziekles. En de muzieklessen, die vond ik eigenlijk altijd een beetje stom. Mm-hmm. Maar toen zette het. Wat was er stom aan? Nou, niet inspirerend, laat het zo zeggen. Oké. Okay. En toen werd dit opgezet en ik moest gewoon huilen in de les. Ik vond het zo mooi. Sindsdien geobsedeerd door Freddie Mercury van Queen. Helemaal geobsedeerd. Hoe ziet zo'n obsessie eruit? Want het klinkt alsof je dat ook een beetje met Julie Andrews had. Ja, dat is dus inderdaad een rode lijn in mijn leven. Ik raak geobsedeerd en dan ga ik er helemaal induiken. Dat was met Freddie Mercury was het zo dat ik dus naar de bibliotheek ging. We hadden nog geen internet. Ik niet. Dus toen ging naar de bibliotheek om te kijken, is er al een nieuwe cd? Is er al een nieuwe dvd? Is er iets wat ik kan kijken om hem te leren kennen nog beter? Hij was ook dood. Ja. Dat was dan ook al een ontzettend deprimerend idee waarschijnlijk. Mijn vriendinnen zeiden op een gegeven moment van... want die waren fan van andere mensen. En die zeiden, Freddie Mercury, schatje, hij is en homo en dood. Hoe ver van je bedshow kan het zijn, weet je wel? Ja. Dus, maar goed, die obsessie die was niet tegen te houden. Ik heb biografieën gelezen om te proberen in zijn hoofd te kruipen. Maar ook wel weer iemand die dus er weer uitbrak. Gewoon uit... Op wat voor manier? Nou ja, dit is toch een nummer wat op de radio dus niet gedraaid werd in zijn geheel, omdat het te lang was. En hij kwam natuurlijk uit een soort van rockband. En hij hield ontzettend van opera. Hij wilde eigenlijk operazanger worden. Hè? Dat is hem niet gelukt. Maar hij heeft die wens altijd in zijn muziek laten doorklinken. En dat hoor je hier ook. Er zit een bepaalde urgentie in die muziek. En een soort van rauwe schoonheid. Niet gepolijste schoonheid. Waar ik gewoon heel erg naartoe getrokken word. En waardoor ik ook gelijk geïnteresseerd word in de persoon achter die muziek. Ja, en wat jij zegt over uit hokjes breken of ergens uitbreken. Ja. Als er een band of een artiest vernieuwend is geweest elke keer weer en eigenlijk nooit zijn fans is gaan vervelen, denk ik, omdat hij telkens weer zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Ja. Nou, dan is daar is Queen wel een heel goed voorbeeld van, natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja. Ik denk ook dat is misschien ook wel de enige manier om echt heel groot te worden. Als je telkens iets nieuws doet, telkens weer weten verrassen. Want anders kennen mensen je op een gegeven moment. Absoluut, en dan word je een karikatuur van jezelf. Ik moest er aan denken toen, het is heel gek, het is niet mijn partij, maar ik geloof dat de VVD ging zijn partijprogramma gingen ze aanpassen. En Omdat ze zeiden, we willen niet een karikatuur van onszelf worden. Op een gegeven moment, als je steeds dezelfde idealen maar blijft herhalen, op een gegeven moment word je karikatuur van jezelf. Ja. Toen moest ik er heel erg denken aan, in muziek heb je dat dus ook. Miles Davis is daar ook een heel goed voorbeeld van. Die heb je misschien ook wel klaarstaan. Maar Miles Davis, even het onderzetten, maar dan kun jij verder praten. Ja, hij is iemand die elke keer als hij... En ik kan heel moeilijk praten als die muziek opstaat. Dat zet ik hem er niet onder. Een autist in mij die dan moet luisteren. Oké, voor het idee dan. So What, ja. Natuurlijk. Kind of Blue. De mooiste cd die je kan kopen, denk ik, in de jazz. Maar vertel. Miles Davis. Nou, Miles Davis heeft in zijn eentje... heeft hij eigenlijk, denk ik, wel 5 stijlen in de jazz aangewakkerd en is hij zich in gaan verdiepen of heeft hij zelf dus ontwikkeld eigenlijk. Mm-hmm. Maar hij hield altijd zijn oren en ogen open. Dus hij was altijd weer met de nieuwe generatie bezig om met hun muziek te maken. En waar luisteren jullie dan naar? En wat, dan gaan we samen muziek maken. Het is een heel mooi verhaal wat het illustreert. Want hij had al heel erg veel succes gehad. En aan het eind van zijn leven... stond hij dus, waarschijnlijk kennen heel veel mensen dat beeld... dat hij met zijn zonnebril een beetje een soort van rock fusion staat te maken... met allemaal jonge gastjes. En hij stond op een groot festival met onder andere Keith Jarrett, jazzpianist. En met allemaal jonge, een beetje poppy gasten stond hij te spelen. En Miles die was heel ziek. Op het podium was hij zo ziek dat hij eigenlijk niet meer kon spelen. Maar hij kon nog één ding, dat waren jazz ballads. Die kon hij dan wel spelen. Dus hij riep naar... of hij fluisterde waarschijnlijk, hem kennende, naar Keith Jarrett. Stella bij Starlight. Een bekende jazz standard. Een bekende jazz ballad. Yeah. En Keith Jarrett, de bekende jazzpianist, die kennen dat nummer wel. Dus die riep de akkoorden naar de jonge gastjes op bas en drums. Want die kenden dat nog niet. Die kennen dat misschien allemaal niet, die akkoorden. En niet zo simpel nummer. En Miles speelt de sterren van de hemel. Iedereen in het publiek wordt stil en denkt, Miles. Ja. En waarom moet je aan dit verhaal denken? Ik moet eraan denken, omdat Keith Jarrett na het concert naar Miles komt en zegt, Miles, maar waarom speel je nou meer van die jazz ballads? Toen zei Miles, because I love them so much. En toen, ik heb dat heel lang niet begrepen, maar toen dacht ik, want als je op een gegeven moment iets kan, dan kan je er lekker in wentelen. Van, hier ben ik goed in. Dit vinden mensen mooi. En dan ga ik me lekker in wentelen. En elke keer weer opnieuw doen. En dan krijg ik dit applaus. Ik speel die noot. En dan vinden mensen dat mooi. En Miles was altijd op zoek naar zichzelf vernieuwen en zo. En dat was natuurlijk voor hem niet eens zo fijn altijd, hè? Maar voor ons wel, want hij, door die onrust in hem, was hij altijd op zoek naar iets anders. Maar dat is ook wat we aan het begin zei over luisteren naar mensen. Dat je niet verstokt raakt in je eigen mening, maar dat je dus altijd open blijft staan voor andere geluiden, voor jongere geluiden, voor mensen die misschien nog niet die 40 jaar erop zet. En voor iets nieuws te proberen. Ja, voor iets nieuws. En, maar je zei eerst dat je dat niet zo begreep. Waarom hij, if you love it so much, waarom bent je er dan niet meteen helemaal in? Weet je nog dat jij opeens dacht van, maar ik snap het wel. En ik wil dat heb ik zelf ook. Ja. Ik snapte gewoon niet. Ik begreep die zin niet. Ik begreep gewoon überhaupt die zin niet. Ik had het niet eens bedacht van, dan ga je erin wentelen. Hij zei gewoon, because I love it so much. En einde citaat. Dus ik begreep heel lang niet wat hij daarmee bedoelde. Maar, want ik heb me eigenlijk nooit gewenteld. Wat ik deed, deed ik maar dat maar wat meer. Nou, is dat zo? Want ik zat er wel over na te denken. Want elke keer weer naar iets nieuws toe gaan of willen vernieuwen, dat betekent ook dat je iets waar je heel goed in bent of waar je heel succesvol mee bent, voor je gevoel in ieder geval, dat het goed voelt. En dat je dat even moet laten. Ja. Terwijl dat misschien ook een gevoel is waar je even van zou kunnen blijven genieten. Ja, maar je geniet er pas van als je zelf ook verrast. Dat heb ik heel erg. Dus als ik iets heb gedaan, bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk, ik improviseer veel, hè? Als je dan een improvisatie hebt gedaan, die werkt heel goed, of dat vonden mensen heel mooi, je vond het zelf ook heel mooi, weet ik veel. Dan kan je dat wel proberen na te spelen. Dat gebeurt als op cd-opnames. Als je dus een cd opneemt, en je hebt hem, dan ga je terugluisteren naar, dan doe je wat takes, toch? En dan op één take heb je iets moois gedaan, maar het is net niet perfect. Nou, dan kan je dat dus opnieuw doen. Dan kan je proberen om een beetje hetzelfde te doen, maar dan net anders. Maar dat werkt niet. Het werkt niet. Ja. Het gaat juist om het moment dat je het niet weet, per ongeluk die noot pakt, of expres, maar in ieder geval. Op dat moment, dat waarachtige moment, dat kan je eigenlijk niet hercreëren. Is dat iets wat typisch bij de jazz hoort? Of kan dat ook in de klassieke muziekwereld thuis horen? Nee, dat is typisch jazz. Want als je improviseert, dan is de magie ligt in het moment. En dat je dus iets maakt wat daarna weer weg is. En wat je ook nooit meer terug kan krijgen. In klassieke muziek, als je dus composities speelt of luistert die heel goed in elkaar zitten, dat komt ook omdat die componist daar heel vaak overheen is gegaan. En daar weer opnieuw naar geluisterd heeft en opnieuw dingen heeft aangepast. En dat kan je ook. Goede composities kun je dus ook echt altijd weer blijven herhalen. En het wordt nooit saai. Je vindt altijd weer iets moois in die hoek. En dat, ja, dat flupseltje is ineens ook heel belangrijk. En dat is geweldig. Ja. Onuitputtelijke bron. Ja. Jouw zus is ook violiste. Ja. En zij is meer de klassieke kant op gegaan. Ja. Je hebt een stuk aangedragen van Mozart. Wat daar misschien mooi bij past. Laten we even luisteren. Ja. Want, maar dit is haar niet. Dit is niet haarzelf. Nee, dat excuus. Nee, als ik die indruk heb gegeven. Nee, het gaat om het stuk. Ja. En het bijzonder. Ja. Want dit is iets. Jullie waren in Duitsland. Ja. Je hoort een verhaal bij. Ja, nee, precies. Oh ja, toen waren we altijd heel jong, maar toen gingen we altijd op vioolkamp in Duitsland. En zij speelde dit met orkest. Ja. Ik denk dat zij 11 was en ik 13. Mm-hmm. En zij speelde dat zo ontzettend mooi. En ik. Dat weet je echt nog. Dat je... Ja, ik weet dat echt precies dat moment. Dat ze. Want we hadden al twee les van Koosje Wijzenbeek. En wat er dus gebeurt. Bekende vioolpedagoog heeft ook Janine Jansen grootgebracht als violiste. Ja, en helaas onlangs overleden. Maar die heeft ons ontzettend veel geleerd. Maar wat er dus gebeurde, een soort van magisch ding. Haar studenten, die bloeiden allemaal open op hun 11e. Of niet? En dan. Dan doofde ze uit. Ja, doofde ze uit. Maar ze was altijd heel erg op techniek. Ze ging heel erg op techniek zitten. En ze ging je niet vertellen hoe je iets moet spelen. Maar op je 11e, dan bloeiden dus sommige studenten open. En dit was het moment dat mijn zusje openbloeide in mijn ogen voor het eerst. En als ze dat speelde, dan dacht ik, want ze was altijd al technisch heel begaafd en had een enorme aanleg voor viool. Maar bleef nog een beetje in haar schulp. En hier hoorde ik voor eerst echt haar musicaliteit en haar sensualiteit eigenlijk in de muziek. Mm-hmm. En je hoorde, zij is hiervoor gemaakt. Ja, toen om dacht dit ik echt. Spelen. Ja, en toen dacht ik ook, oh, dat hoef ik dus niet meer te doen. Dat was, ja? Ja. Jij realiseerde je van, oké, dit is dus haar pad. Nou ja, ik dacht ook echt letterlijk, dan hoef ik dit niet te doen. Want zij speelt het zoals ik het zou willen horen. Ja, okay. Dat is een beetje stom, maar. Nee, helemaal niet. Dat is toch hartstikke mooi hoe je dat zegt. Ja, ja, maar alsof dat een verantwoordelijkheid zou zijn voor mij, dat goed gespeeld wordt of zo. Maar ik ben wel. Maar als het al gebeurt, als er iemand al stopgezogen heeft, dan hoeft het toch niet nog een keer te gebeuren. Ja, precies. Ja, en ook wel omdat. Om dit echt zo te kunnen, moet je echt niet de hele tijd willen uitbreken. Maar moet je gewoon je opsluiten en dit gewoon studeren. En elk noot onder de loep leggen. En dat had ik bij Mozart niet zo. Hoewel ik dan wel wilde dat het heel mooi zou klinken, weet je wel. Dus In hoeverre, sorry dat ik even tussendoor kom, maar in hoeverre bepaalt je wat je, hoe je, hoe goed je bent in iets spelen ook? Past dat dan altijd per se bij je persoonlijkheid? Is jouw zus ook daadwerkelijk zo dat ze meer binnen de, het gezette kader heel goed iets kan? En dat jij er meer bent van dat je het eruit wil breken, wat vrijer wilt zijn? Leer je jezelf kennen door de muziek? Ja, ik denk, ja, absoluut. Dat denk ik wel. En ik denk dat mijn zusje zou, als Rosanne zou, als ze dit zou horen, zou ze kaart ook lachen. Want ze dacht, Mozart, dat is toch niet per se mijn muziek of zo? Nee, met alle nuances natuurlijk die erbij horen, maar ja. Ja, zij is ook wel iemand die ook wel heus wil uitbreken. Zij is ook, voor mij is het wel. Oké, dus de antwoord op de vraag, ja, ik denk de muzikanten die je. Nee, dat vind, je kan het niet voor haar beantwoorden, maar misschien voor jezelf. Ja. Heb jij jezelf beter leren kennen door de muziek ook die je speelt? En denk je van, hé, maar zo ben ik ook als mens. Ja, maar ik heb ook nog zoveel vragen. Want ik begrijp dus ook niet waarom wil ik niet studeren op Mozart en wel op Coltrane. Ik stel die vraag nog steeds wel eens aan vrienden van mij, collega's. Want ik het antwoord niet weet. Kom je wel eens in de buurt van een antwoord? Nee, nooit echt, maar ik denk dat ik mezelf het best heb leren kennen door componeren, als ik heel eerlijk ben. Omdat, niet dat dat heel goed is of zo, of dat ik dan pas echt shine, maar wat er uitkomt, omdat ik voor het eerst gedwongen word om iets op te schrijven, en om daar dus ook heel vaak weer overheen te gaan. En om jezelf bij te schaven en echt naar jezelf te kijken en te luisteren. Kijk, met improvisatie, wat ik al zei, dat is een momentopname en dan is het weer weg. En ik moet misschien vroeger op school, ik zat op de vrije school, de basisschool, en dan werd er op het bord werd dan het verhaal geschreven. En wij moesten als leerling moesten het verhaal overschrijven in ons schrift. En dan begon ik altijd heel netjes te schrijven. En dan op een gegeven moment werd het gewoon hanenpoten, hoe zeg je dat? Werd het gewoon heel slordig. Ja. Elke dag weer dacht ik, nee, maar ik wil netjes blijven schrijven. Want vriendinjes uit de klas, die bleven zo, die hadden zo'n mooi schrift met allemaal nette, nette lettertjes. En ik kon dat niet. Ik kon mezelf wel voornemen, maar uiteindelijk werd ik gewoon weer slordig en ongeduldig. En dat is gewoon een karaktertrek. En die is soms slecht en soms goed. En ik denk dat je voor bepaalde muziek geduld nodig hebt. En voor andere muziek mag je gewoon improviseren. En dan de dag daarna weer iets anders doen. En hoe was dan dat moment voor jou toen je de jazz ontdekte? Nou, toen dacht ik, ik ben helemaal niet lui. Ik weet gewoon nu pas wat ambitie is. Omdat ik. Ja, want ik weet nog, toen ik klassiek studeerde, toen studeerde ik veel te weinig. En ik dacht alleen maar nu ga ik niet naar buiten. Of nu doe ik dit niet, nu doe ik dat niet. Maar toen ik jazz ging studeren en ik mocht duiken in Coltrane, ben ik echt nacht, of Charlie Parker, ben ik nachtenlang, heb ik mezelf opgesloten in mijn huis en heb ik naar solo's geluisterd die getranscribeerd, dus opgeschreven, en geprobeerd door middel van die noten een kijkje te krijgen in het brein van mijn helden. En wat denken ze dan op dat moment? En waarom zijn deze noten zo mooi op dit akkoord? En daar dan achter komen. Dat kon ik echt. Hoe was dat dan voor jou? Is het dan een soort van opluchting die je dan voelt? Van dat je merkt van, hey, ik heb wel discipline? Of? Ja, nou gewoon vooral dat ik voelde hoe het is om helemaal ergens voor te gaan. Gewoon heel erg geïnteresseerd te zijn in iets. Wat ik eerder zo had met zo'n Julie Andrews of een Freddie Mercury. Maar dan ging ik biografieën lezen en dan wilde ik weten wie dat was. En nu voor het eerst kon ik mijn persoonlijke interesses kon ik linken met mijn muziekleven. Dus ik kon ineens als deel van mijn studie in het hoofd duiken van mensen. Waar ik dat eerst in mijn vrije tijd deed, was het nu iets wat ik kon doen en daar dan ook nog cijfers voor kon krijgen. Nee, maar ik bedoel dat het bijdroeg aan mijn muzikale leven. Want dat stond echt heel lang los van elkaar. Mijn persoonlijke interesses en de interesse voor de muziek. Twee werelden. Ja, echt twee verschillende werelden. Ja. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is jazzvioliste Julia Philippens. En misschien is het leuk om even uit te leggen waarom jij eigenlijk hier terecht bent gekomen bij mij in de studio. Want ik heb jou ontdekt in een podcast die ik luisterde. Gemiste sterren, heb ik ook wel eens besproken al. Dat ging over, nou, in het concertgebouw heb je van die dingen aan de muren. Hoe heet het ook weer? Cartouche? Ja, cartouches. Cartouches met grote componisten uit de geschiedenis. Bach, Strauss, Brahms, noem maar op. En het was het idee dat daar dan misschien ook mensen aan toegevoegd moesten worden. Die misschien wat diverser waren, wat meer kleur. Die waren er namelijk ook geweest in het verleden. En toen zei jij, nou, als er iemand moet worden toegevoegd hier in het concertgebouw, dan is het Duke Ellington. Duke Ellington. Zullen we even naar hem luisteren? Ja, graag. Sorry, niet boos worden. Yeah. Ik vind het al heel fijn dat je zo lang doet. Ja, ik heb nog zoveel te bespreken. Ik zei net al tegen je, ik zou eigenlijk nog wel een uur willen. Maar goed. Duke Ellington. Ja. Waarom moet hij worden toegevoegd? Oh, dat is je pitch. Nou ja, de pitch, jeetje. Nee, dat is een grapje. Maar wat 20e eeuwse muziek is ook door hem beïnvloed. Gewoon onomstotelijk. Maar dat is... Kijk, die cartouches in het concertgebouw die zijn gemaakt voor de 20e eeuw. Ik bedoel, die zijn al eerder gemaakt dan dat de muzikanten kwamen, bijvoorbeeld Stravinsky en zo. Toen was alles al vol. Ja. Toen die kwamen. Maar Duke Ellington, oké, misschien waar moet ik beginnen, Milou? Dus ik begin misschien hier. Hij was iemand die mensen, stijlen samenbracht. Door zijn muziek. Want hij schreef muziek voor zowel zijn eigen band als voor klassiek orkest. Zo zorgde hij ervoor dat in een gesegregeerd Amerika, waar hij als zwarte man soms niet eens welkom was in restaurants of concertzalen, zorgde hij ervoor dat zijn band, zwart, overwegend zwart, samen ging werken met een klassiek orkest met witte mensen. Ik zeg het even heel hard, want hoe moet je het dan zeggen? Nee, precies. Hij heeft gewoon gezorgd dat die mensen gingen samenwerken, wit en zwart, klassiek en jazz, op een podium, omdat hij nou eenmaal een symfonie schreef waar zij alle twee voor nodig waren. Ja. En zo heeft hij het verhaal van zijn achtergrond, van de zwarte Amerikaan, heeft hij verteld door middel van zijn muziek in een Carnegie Hall. Was dat, denk jij, jij kent hem, ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Via jou nu. Ja. Deed hij dat samenwerken met dat witte klassieke ensemble, deed hij dat uit noodzaak, omdat hij wist, anders kom ik daar niet? Of dacht hij, denk jij, ook dat echt meerwaarde voor elkaar was? Of misschien allebei, maar wat denk je dat erachter zat? Hij, volgens mij is hij iemand die vooral dacht... In muziek, wat is mooi, wat is goed. En hij had heel erg grote voorliefde, ook voor klassieke muziek. En hij wilde die twee werelden, klassiek en jazz, heel graag samenbrengen. Maar hij wilde het niet eens hebben over jazz of klassiek. Toen al, toen al, dat is eind jaren 60, zei hij ook in een interview samen met Bernstein, zei hij ook van, je hebt gewoon goede muziek en slechte muziek. Dat is het enige. En hij dacht ook van, je gaat het op een gegeven moment helemaal niet meer over genres hebben. Dat gaan we gewoon vergeten. Daarom vond ik het zo grappig dat in 2018 ik nog wat gesprek had met die man van dat cd-label. Ben je jazz of klassiek? Dat ik dacht van, jij bent de baas van de cd-label en jij stelt serieus deze vraag. Hoe vernieuwend kan je zijn? Weet je wel? Mm-hmm. Niet. Maar dus ja, sorry, ik zeg ook niet wie het was. Duke Ellington, wie de schoen past, trekken hem aan. Nee, die luisteren niet naar Radio 1. Maar Duke Ellington was daar dus al mee bezig om een muziekstijl te maken. En gewoon door de muziek die hij schreef. Waarin hij niet jazz tegen klassiek opzette in zijn muziek. Maar eigenlijk het verschil wilde verdoezelen. Dus ja, je hebt wel een beetje rond die tijd, 1930 of zo, werd wel geprobeerd om die stijlen bij elkaar te brengen. Maar dan was het een beetje ludiek. Altijd een beetje, oh nu krijgen we jazz en nu klassiek. Haha, grappig. Vaak een beetje grappig. Maar hij wilde het echt gewoon samenbrengen op een serieuze manier. En niet echt elkaar, wat ik al zei, niet echt elkaar opzetten, maar gewoon met elkaar vermengen. Fuse. En dat is heel moeilijk om dat te doen. Want jazz is zo lang onder de radar heeft zich dat ontwikkeld. Hè? In New Orleans heeft zich dat ontwikkeld in clubs waar alleen maar zwarte mensen kwamen. Waar, er was nog geen radio. Ja. Dus dat kwam nooit ergens anders. En dat heeft zich heel lang ontwikkeld. Is zo sterk geworden, die jazzmuziek, dat het daarna heel moeilijk is om daar elementen van weg te halen en om het te vermengen met klassieke muziek. En Duke Ellington, die kon dat wel. En dat is echt een wonder. Het is echt een wonder. Ik begrijp het nog steeds niet. Want het is heel weinig mensen na hem gelukt. Ja. Om dat op een mooie manier te doen. Een smaakvolle manier. Wat wil jij in de toekomst? Wat is jouw doel? Heb je ook zo een Duke Ellington-achtige... Ja. Ik heb wel... toen ik jazz ging studeren aan het Conservatorium, toen miste ik ook wel ergens de nuance en de kleur, de pastelkleuren of weet ik veel, die je in de klassieke muziek hebt. Omdat daar gewoon oog voor is. Je kan je niet op alles focussen de hele tijd. Dus je hebt expertises in de jazz en klassiek. Mm-hmm. Als je dat studeert, dan focus je op bepaalde dingen. In jazz meer op improvisatie, meer op ritme, timing. En in de klassieke muziek op frasering en verschillende kleuren. Je bent niet versterkt in klassieke muziek. Dus je kan heel zacht spelen en... In de jazz werd ik gewoon als violist heel vaak versterkt. Dus ik miste heel erg die nuance die ik niet kon maken. Ik moest eigenlijk vooral heel hard spelen om boven de band uit te komen, weet je wel. Wat ik zou willen is dat die twee werelden met elkaar verenigd worden. En dat er... Ik had dus ineens een droom over een jazz-vioolconcert waarin ik... dat bestond. Dat je gewoon beide werelden echt samen kan brengen voor viool. Ja. En dat, want heb je daar ook wel eens over getwijfeld misschien? Dat viool, is dat wel als ik de jazz in wil en groot wil worden in de jazz, is dan dit wel het juiste instrument? Nou, enorm. Ik dacht eerst, toen ik jazz voor het eerst hoorde, toen ik 15 was, dat ik een keer moet zangeres worden. Ik had niet eens gedacht aan viool. Ja. En daarna dacht ik, viool, jazz of viool, gadver, ik vind het eigenlijk niet leuk. Maar je kan echt heel erg veel met het instrument viool. Alleen, er is wel te weinig. Er zijn te weinig voorbeelden, vind ik. Er zijn hele goede voorbeelden, maar heel weinig. Ik denk dat de enige... Als mensen nu konden inbellen, noem maar een jazzviolist, dan zouden ze één naam noemen. Stefan Grappelli. En daar stopt het. En dat moeten er veel meer worden. Nou. En er moeten... Ja, maar goed. Vioolconcert, dat gaat geschreven worden. Dat gaat geschreven worden. Dat wordt geschreven. Door? Dat is een geheim. Oké, maar het wordt uitgevoerd en... geschreven. Nou ja, en ik hoop dat in het vervolg als mensen mogen bellen met de naam van een jazzviolist, dat ze ook jou nu gaan noemen, Julia Philippens. En ik zou nog uren met je door willen praten hierover, maar er is ook nog een podcast die we beloofd hebben te gaan bespreken. Oh ja. En dat is Vlot. En dat is een podcast die gaat over Marius Vlothuis en het leven van hem. En hij was een componist in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Laten we even naar een fragment luisteren. Landgenoten, de welhaast 5 jaren tellende onderdrukking is voleindigd. Het Duitse Rijk is verslagen. The bands play and the people welcome the dawn of a free new day. De feestvreugde duurde tot diep in de nacht. 5 mei 1945 en dit is het geluid dat hoort bij Bevrijd Nederland. Iedereen is blij uitgelaten en opgelucht. Alles wordt vanaf nu beter. De toekomst is zonnig. Maar Nederland is beschadigd en de wederopbouw gaat jaren duren. Jaren van hard werken en niet te veel achterom kijken. Blik vooruit. Wat in de oorlog is gebeurd, is soms te erg om over te praten. Ik kan daar heel moeilijk over praten. Als woorden te heftig of concreet zijn, kan muziek het verhaal soms wel vertellen. Mooie muziek, licht en vrolijk. Tot je weet dat dit in een concentratiekamp is gecomponeerd. Nou ja, zo begint de podcast Vlot. Voordat jij een beoordeling gaat geven, wil ik je alvast vertellen dat hij genomineerd is geweest voor een Tegel. Een grote journalistieke prijs. Mm. Dus hij is over het algemeen al gewoon als vrij goed ontvangen. Mm. Nou mag jij. Ja, zeker. Nee, maar dit soort verhalen moeten gewoon verteld blijven worden. Het is gewoon weer zo'n belangrijk verhaal. Ik bedoel, het wordt altijd gezegd, maar dit is gewoon. Maar het is wel grappig dat je dit. Dit is het begin van de podcast. Dan hebben ze het over de muziek. Dit klinkt vrolijk en licht. Toen dacht ik wel gelijk, nee, dat klinkt helemaal niet vrolijk en licht. Nee, was je het niet mee eens? Nee, was ik niet mee eens. Ja. Je hoort daar gewoon iets. Je hoort er iets schrijnends in ook. In die lichtheid. Hoor je dat iemand lode schoenen draagt, zeg maar. Een soort dreiging. Ja, dat hoor ik wel. Dus dat was wel wat mij opviel. Ja. En voor de rest gewoon, ja, van concertgebouw naar concentratiekamp. Dat je denkt, hoe dan? Wat mij het meest daarin. Ja, dit is natuurlijk ook alweer zo vaak gezegd over dit soort verhalen van de Tweede Wereldoorlog. Maar dat waren gewoon mensen zoals jij en ik. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat die mensen die nu om mij heen leven, die taxichauffeur die ik vandaag ontmoette, en gewoon zoveel lieve mensen die ik altijd ontmoet elke dag. Vaak zijn ze heel lief. Als ik in een rotbui ben, zijn ze minder lief, denk ik. Maar dat ligt vaak aan mij. Maar hoe kan het nou dat we elkaar zo verraden hebben? Ja. Hoe hebben we dat kunnen laten gebeuren? Wij toen wij hier vooraf nog even wat zaten te drinken hier, toen hadden we het ook over of we nou de letterlijk personen in ons leven waren die we haten. Ja. Nee, ik kan echt niemand bedenken die ik haat. Nee. Nee, precies. Dat zei je inderdaad. Maar ook verraden. Gewoon, ook al haat je iemand, om iemand dan te verraden. Ja, dat. Maar goed, ik vroeg ook aan mijn moeder vroeger, toen ik geschiedenisboeken las, zijn wij nou het volk? Ben ik ook zo dom als het volk in een geschiedenisboek? En toen zei ze, ja, mm-hmm. Ja, wij zijn inderdaad het volk. Dat heeft iets heel erg treurigs, die realisatie. Ja, dat heb ik ook vaak. Ja. Dus dat is een beetje wat ik eruit haal. Kijk, ik zou heel graag die podcast verder willen luisteren. Ik zou ook enorm willen aanraden. Maar we zijn blijven hangen. De eerste aflevering gaat totdat die wordt opgepakt. Ja. Ik ben heel benieuwd wat er daarna gebeurt. En hoe die dan muziek schrijft in het concentratiekamp. En ik zou het willen horen, die muziek ook en zo. Ja. Dus, ik heb ook nog niet verder geluisterd. Het wordt dus gemaakt door Margriet Vromans en Benjamin de Bruin. En ja, hij staat overal. En hij was genomineerd voor een Tegel. Dus als je nog niet hebt geluisterd, ook luisteraar. Een aanrader. Ja, zeker een aanrader, ja. Goed. Oh, dat was nog een fragment. Dat doen we niet. Want daar hebben we geen tijd meer voor, helaas. Ja. Julia Philippens, violiste, componiste. Ontzettend bedankt dat je mijn gast wilde zijn, zo in het hols van de nacht. Goed. Even denken, wat gaan we doen? Oh ja, want nee, er is nog iets te doen. We mogen nog meer van jouw muziek luisteren. Of niet jouw muziek, maar iets wat jij heel erg, nou ja, mooi vindt. Of wat jij hebt uitgekozen om als laatste te gaan luisteren. En weet je nog wat het was? Ja, dat is waarschijnlijk Ravel pianoconcert. Ja, in G. Tweede deel. Het allermooiste wat je ooit gehoord hebt. Woorden schieten tekort. Gewoon luisteren. Toch? Ja. Moet ik er nog iets over zeggen? Nou, het duurt 8 minuten. Ja, je mag nog wel iets erover zeggen. Want wat je ook vooraf vertelde, vond ik ook mooi. Nou ja, inderdaad. Dus dit vind ik zo ontzettend mooi, Milou. Ik kan het gewoon. Elke keer als ik het opzet, word ik elke keer weer bevangen door emotie. Maar ik dacht, Milou gaat misschien wel vragen, wat is hier nou goed aan? Weet je wel? En dan sta ik met mijn mond vol tanden. Dus ik dacht, ik zet het op en ik ga iets slims bedenken. Ik ga uit het raam kijken, ik bedenk iets slims. Ik zet die muziek op. En ik stop gewoon met denken. Gewoon, ik ben er niet meer. Het is alleen maar de muziek en mijn hart. Het klinkt heel stom, maar mijn hoofd was er echt gewoon weg. En dat is misschien ook wel waarom het zo, waarom ik het zo geweldig vind. Omdat ik niet hoef te denken. En ik word meegenomen door die muziek. Maar niet meegesleurd. Want ik wil zelf naar de muziek toe lopen. En ermee dansen. En ermee doodgaan. En ermee vrij. Gewoon alles. Ja. Ik wil gewoon alles met. En ja, je bent van steen als je dit niet mooi vindt. Mag ik dat zeggen? Dat mag je zeker zeggen. Oké. Okay. Ga luisteren naar Ravel. Nogmaals dank, Julia. NPO Radio 1. Het is 2:00.